تا حالا حس کردید که یک کمکی با بقیه فرق دارید؟ انگار یه استعداد استثنایی برای جهان هستید و ای کاش میشد مردم هم این استعداد شما رو بفهمن. پس دقیقاً احساس منو درک میکنید. خب فلینت شروع کن. بزرگترین مشکلی که امروز جامعه همونو تهدید میکنه چیه؟ بستن بند کفش. به همین دلیل من یه پاپوش بدون بند اختراع کردم. کفش افشانه ای. حالا چطوری میخوای درشون بیاری؟ ها؟ اون روز دلم میخواست به یه جایی فرار کنم، ولی حیف که آدم نمیتونه از پاهای خودش فرار کنه. برو دیگه برو. از قدیم گفتن هر کسی را بهره کاری ساختن. اینقدر برام از دربال مثل نگو آقا جون. خب چی بگم آقا جون؟ نگران نباش عزیزم، به نظر من کفشت فوق‌العاده. همه فکر میکنن من یونگولم. خب دانشمنده زیادی فکر میکردن عجیب غریبن، ولی اونا هرگز دست بر نداشتن. من اینو نگه داشته بودم روز تولدت بهت بدم، ولی بگیرش. این یه روپوش آزمایشگاهی درست حسابیه، مثل اونایی که دانشمنده واقعی میپوشن. تازه اندازم هم هست. دنیا به استعدادت نیاز داره فلینت، فقط باید پرورشش بده و من میدونم که یه روزی تو کارهای بزرگی انجام میدی. از اون لحظه به بعد من تصمیم گرفتم یه چیز گنده اختراع کنم. تلویزیون کنترل از راه نزدیک. و در نهایت ضد کچل دارو. ماشین پرنده. دوبله یه همزمان میمونی. چه باهوش. موش بالدار. گیلیا چتون شدن؟ آرزوی من این بود که به زادگاه هم خدمت کنم، جزیره کوچک که زیر حرف آی آتلانتیک روی نقشه قایم شده بود. اسم اون بود قورت بده تپه. شهر ما به خاطر ساردیناش معروف شده بود تا روزی که کنسروسازی ساردین برند کوچولو بسته شد، چون همه دنیا گیر داده بودن ساردین بدمزه است. خیلی زود همه ما مجبور شدیم ساردینایی که دیگران نمیخوردن و بخوریم. خام، سرخ شده، پس خوش شده، شکلاتی شده و آبلمو شده. زندگی خاکستری و بیمزه شد. ولی درست زمانی که همه سردرگم شده بودن، من تاریکی رو بشکوندم و نور امید رو زدوندم. ابری، ابری، ابری، با احتماله، با احتماله، بارشه، بارشه، کوفته قلقلی، کوفته قلقلی، کوفته قلقلی. ابری با احتمال بارشه، کوفته قلقلی. سرپرست گویندگان، گویندگان، گویندگان، حامد عزیزی. مترجم یسنا ایروانی. دوبله شده در استودیو کوالیما. پخش از هنرنمای پارسیان. اسم من فلینت لاکووده. تصمیم داشتم ماشینی بسازم که از آب خنک غذا بکشه. استیو، بهترین دوست و همکار من. جون جون جون جون جون. بگو میتونم رو کمکت حساب کنم یا نه؟ حساب هندسه. میدونستم میتونم حساب کنم. دکمه روشن، حافظه فعال، نون خشخاشی، جهش نانو شروع میشه، ماتریکس پرتو افشان پرتو میده، ایمن کامپیوتر آماده، فریزر هم یخ میسازه. حالا وقت قهوه. برق رسانی به شبکه شروع میشه. و حالا تبدیل آب خنک به غذا. نوبت گوشت و پیاز و دنبه و یه سیخ کباب قلمبه. شبیه ساز زردچوبه اضافه میشه. و حالا وقت اونه که ماشین بتونه با آخفیلین صحبت کنه. چیز برگر جون خودم کف همه میبره. بیا بیرون بیا از تو خلش بیرون بیا. شرمندم آقا جون. استیو ادامه بده، نباید نامید بشیم. دیم دیم دیم اسکن پنجوی دویف دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم خوش آقه. شبانگاهان تا نسیم سحر دانشمندان برای مردم میشون برتر. حالا دیم دیم دیم دیم دیم دیم این قضا سمن و دن عجیبیه. و هم اکنون ماموریت غیر ممکن. از ترس مردم. خداحافظ آقا جون. فلینت فکر نمی کنی دیگه وقتش رسیده که دست از مسخره‌بازی برداری و بری دنبال یه کار واقعی؟ نه چرا؟ خب راستش همه یه چیزایی که اختراع میکنی آخرش فاجعه به بار میاره. در مورد موشبال داره حق با شماست، فرار کردن، ولی من مشکل رو حل کردم و پکوندمشون. بیلون خلخلشو نگه دار میمیره. فلینت بالای قبری که توش مرده نیست هیچ وقت گرگر نمی کنن. جانه از فردا باید بیای توی ابزار فروشی خودم. ابزار فروشی؟ ای وای نه آقا جون، شغل به این خوبی مگه چه؟ خواهش میکنم، این یکی خیلی جفت و جوره. کافیه به مولد برق وصلش کنم تا کار کنه. اون وقت میتونی توی مغازه غذا بفروشی. اون وقت دیگه هیچ کس مجبور نیست ساردین بخوره. این اخترام خیلی فوق العاده است. متاسفم پسرم. نه کمرم. یللی تللی کافیه. آقا جون من میدونم که میتونم. مامانم مطمئن بود. از وقتی که مادرم مرده 10 سالی میگذره و آقا جونم هنوز منو مثل اون درک نمیکنه. را بیافت، باید مغازه رو باز کنی. تومه و ابزار شکار ساردین تیم و پسرش. نظر مثبتت خوبه؟ مراقب باش برنج کوچولو. ساردینه برنج کوچولو ساخت قورت بده تپه. به عنوان شهردار این خراب شده باید بگم که وقتش دوران کنسرت سازی ساردین رو پشت سر بگذاریم و با آینده نگاه کنیم. ساردین گردی و عشقه. به همین دلیل و بدون مشاوره با کسی من تصمیم گرفتم که کل بودجه شهر رو صرف چیزی کنم که زیر این پارچه‌ست و قرار امروز ازش پرده برداری کنم سر زور و با هنرنمایی هنرمندانی چون برنج کوچولو. سلام رفقا، چه خبره؟ خودشه برد کچلوه. داره چی کار میکنی؟ کنسروهای که اکس بچه گیه منه رو انبار میکنی؟ از گریم، کی دوست داره قیطی کردن روبانه دستگاه شد داره ببینه؟ حال میکنم با این چیزی فخر بیفوشم جونه داده؟ دوستت دارم فیلی جون. روز خوش رفقا، زنده باد سردیم، زنده باد گرد کپه. ببینم دوست داری که ببرمت مراسم پرده برداری. میدونی چی آقا جون، چرا شما خودت نمیری؟ منم اینجا سنگه رو حفظ میکنم. جون من مطمئنی از عهدش برمیای؟ آره آقا جون، شما برو خیالتم راحت. خیلی خوب، پس من تا نیم ساعت دیگه برمیگردم سنگه رو. باشه، خداحافظ. دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم. برنت این خراب شده خیلی برای من کوچیکه. میخوام رشد کنم. دوست دارم مردم تو تخم چشام نگاه کنن و بگن اون یه شهردار بزرگه. واسه خاطر همینم این کار باید جواب بده. باید جواب بده. در غیر این صورت من شهردار کوچولوی یه شهر کوچولوی پر از سردینای لعنتی کوچولوی بندنگشتی میمونه. من خیلی خوبم. کارم درسته. آره عزیزم تو خیلی خوبی. تو مثل پسرم میمونی. بزن. سلام بر همه. زیر اون زیلو یا قرترین جاذبه توریستی که تا به حال به دست ابناع بشر ساخته شده قرار داره. 17000 گیگاشوری برق لازم داره. برو برو برو برو برو. داری شکار میکنه فلینت لکوود. هیچی قربان، فقط دست به پشت دارم بهتون احترام میذارم. میدونی تو چی هستی لکوود؟ نه. تو یه چلمنگ فروجکی، یه دلقچ لوده. پسر کوچولوی خوشگل و ناز من کالو نگه. چی شده؟ عاشقشم، اون تنها پسر خوشگل منه. دوست دارم آیندهش روشن بشه. آینده‌ای که تو توش هر روز با یکی از اون ماسماسکای جفنگانت میزنی و داغون و تاریکش می‌کنی. گذشته گذشت بگذر دیگه. این لکوت این لنزو توی چشم می‌بینی؟ اگه این لنزو در نظر بگیریم تو چشم منم من باشه. باشه. ز تو چشم بلند نمی‌کنم. او خدای من از منطقه ممنوعه رد شد. هرچی بگی تو دادگاه زانم تو حرکته. و من از شبکه سراسری خواستم کار درست‌ترین و با تجربه ترین گزارشگرشون رو ارسال کنن تا به صورت سده این مراسم رو پوشش بده. بهتر کارآموزمون رو بفرستیم، اون هم با نمک هم خیلی فرده. خب در حقیقت برای اون منطقه دور افتاده تنها چیزی که خوبه کارآموزه. سام، میخوایم برای تهیه گزارش هواشناسی بفرستیمت به یه جزیره کوچولو وسط اقیانوس. راست میگی؟ مندی باورت میشه؟ هواشناس موقت ولی حرفه‌ای واقعا عالیه. وای خب مندی به نظرتون چطوره؟ سلام خانم آقایون، من سم سپارکم. سلام خانم آقایون، من سم سپارکس در خدمتتون هستم. خانم آقایون چطورین؟ حالتون خوبه؟ من سم سپارکس هستم. وای از وسط اقیانوس گزارش میکنم. وقتی خانم گزارشگر اومد اینجا دلم میخواد آبروداری کنی. یه فکر بکش به ملاجم خطور کرد. شبکه اخبار هواشناسی، چه خبری باشه چه خبری نباشه. و حالا بر فراز قورتپه هستیم، جایی که کارموزمون اولین روز کاریشو شروع میکنه، یا شاید هم اولین روز تلخ کاریشو. کارموز به نظر میاد هوا اونجا خیلی ابری باشه، درسته؟ سلام سم سپارکس، من خانم آقایون هستم. درجه هوای قورتپه الان 100 درجه بالای صفره. بهتر بریم سراغ شهردار، اینجوری بهتره. خیلی ممنونم بینندگان به قورت بده تپه خوش آمدید. و حالا از پسر محبوب قورت بده تپه دعوت میکنیم تشریف بیارن. برن کچه رو من بهترین آدم تو کل این شهرم. او مادر جان، وقتشه که قصه رو بار بذاریم. افسای سینم داره میخوره، یه اتفاقی داره میفته. بزرگترین جاذبه توریستی که دنیا تا حالا ندیده. ساردین آباد. سرشار از گردش و تفریح با هنرنمایی و توانمندی های بی نظیر لاکز شانگولر، بزرگترین ساردین جهان به حلقه شعله ور افتخار. ما کنون در هیچ جای دنیا ندیدید. ایبر چیزبرگر نه، یه دقیقه عمو بده، من وسط یه چیزم. خب به نظر میاد تو قورت بده تپه یا قورت تپه خبری به جز ساردین نیست. خبرنگاره ازا ببخشید. حالا همه دست ایمایی خانت کردم. نبودن. هرچی بگی فلینت لکوود، تو دادگاه میدم زنده تو پخش کنن، زانوارم میکنن تو حلقت. درسته؟ چیه؟ به خشکی شانس. دوستان با این قدسی قدسیش کنم عادتی دیرینه دارم. احتمالاً دریای خم بی ساحل همینجا شما نه وای های به سرم ببخشید چهار شدم کردیم. اشکالی نداره یکم گیز گیز میکنه. ببخشید اصلا تو حال خودم نیستم. همه ی آینده شغلی ما یه دیوونه ی منگول با موشکش خراب کرد. یه لحظه باستا ببینم چه بلایی سر اون پاهات اومده. کفش افشانه یه لعنتی از پام در نمیاد. چه باحال! این میتونه مشکل نبستن بند کفش حل کنه. از چی ساخته شده؟ از اینجور بایو پلیمر ارتجایی چسبناک؟ آره دقیقاً. یعنی خب اونا خیلی قشنگن. من سم هستم. منم فرنتا. منم مجرد. وای واقعا میتونه حرف بزنه؟ فوق‌العاده است. همه این چیزا رو تو ساختی؟ تو اون موشک رو هوا کردی؟ پام لنگ تو چشم کردی؟ من که گفتم ببخشید. تو اصلا میدونی وارد شدم به دنیای خبر هواشناسی چقدر سخته؟ من همه ی عمرم تو همه چی رو خراب کردی. فقط یه بار شانس سر خونه ی آدم رو میزنه. من رفتم جلوی دوربین تو کردین تو گوتی و حالا من بدبخت دوباره باید برم سر خونه اول. پنیر انگار پنیر پیتزا بود. هم گدا سیو گزارشگر هواشناسی نیستی؟ من نیستم. تو روشن کن. امنه. الان به من اعلام شد که ارتباط کارآموز هواشناسیمون که مورد حمله قرار گرفته بود برقرار شد. ممنونم پاتریک. خیلی خوب بینندگان عزیز، شاید باورتون نشه ولی من الان زیر بارون چیزبرگر وایسادم. شاید تا حالا بارون شاوسنگا رو دیده باشین ولی تا حالا همچین بارون خوشمزه هیچ جای دنیا نباریده. برای مردمی که مجبور بودن فقط ساردین بخورن این یه اتفاق خارق العاده است. از اون بالا جا کفتر چیز برگر میبارن. این همون اتفاق بزرگیه که میخواستم. بارون قضا توسط یه دانشمند گمنام ساخته شده، آقای فلینت لاکوود. فلینت لاکوود سلام درد بابام، به خاطر جردی که مرتکب شدی از آرنج خوردت میکنم. فلینت چیز برگرات فوق‌العاده خوشمزه بودن، تهیه کننده تماس گرفته گفت همه عاشق اون هوای قضایی شدن. از اون اتفاقای عریض و طویل میشه یک کاری کنی دوباره به باره؟ خواهش میکنم. راستش نمیدونم میتونم یا نه. کارم گذاشته. خواهش میکنم، لطفاً. باشه. نباشه. آقا جون فقط یه فرصت دیگه. جفتمونم میدونیم یه اتفاق شانسی بود. بارش چیزبرگر از آسمون طبیعی دیوانه. اختراع من شهر رو از این وضع افتضاح نجات داد. و میدونم که یه روز بهم افتخار میکنی. تازه. یه دختر خانومی هم اینجا هستن. میتونی صاف تو چشای من نگاه کنی و بگی همه چی تحت کنترله و دیگه افتضاح بالا نمیاری؟ بله. همه چی مرتبه و قول میدم هیچ فاجعه‌ای پیش نیاد. خیلی خوب. ممنونتم آقا جون. باش وظیفته. خیلی خوبه خانوم سم. همه ی اون بند و بساتی که دیدین اینجا اتفاق میفته. خوش اومدی فلینت. واو، آزمایشگاهت واقعا خیلی عجب و غریبه جانم. نحوه کارش اینجوریه، آب از بالا وارد میشه و از زیرش غذا خارج میشه. پس وقتی شلیکش کردی به استراتوسفر متوجه تغییر فاز لایه ابرای متراکم شده بودی؟ عرض شود که اصطلاحات بسیار هوشمندانه‌ای به کار بردی. منظورم اینه که ابرا احتمالاً آب داشتن، حدس میزنم به همین دلیلم بود که از اولش فرستادیش بین اونا. درست میگم؟ درسته درسته، علتش همین بود، از قصد بود. خودم کردم که آفرین بر خودم باد. آره خودم کردم. این دستگاه از قانون تبدیل هیدروژنی پیروی میکنه. مولکول‌های آب با تشعشعات مایکروویو بمباران میشه که باعث تغییر فرمول ژنتیکیشون به هر نوع غذایی که بخواید میشه. مثلا پیتزا؟ بله. لوبیا پلو؟ آره. دیزی؟ آره خب اونم یه نوع غذاست. استانبولی؟ املت؟ بله. مرغ سوخاری؟ بنده که عرض کردم همه جور. کلی ماهی؟ مرغ سوخاری که گفتی غذاست، املت هم غذاست، همه اینا که گفتی غذاست. هم کالباس هم سی سوس. تا ببینم ژله چطور. نکنه ژله داری دوست؟ من عاشق ژله ام. منم ژله دارم دوست. کره بادوم زمینی هم دوست دارم. تو چی؟ نه نه نه، من شدیدم به بادوم زمینی حساسیت دارم. منم همینطور. تو بهش چی بهش میگن؟ آلرژی. دستگاه تو میگم. اسمش هست دستگاه کپی غذای دینامیکی فوق مبدل کوچیک فلینت لاکوود، یا به اختصار شیموز ورچقیو. شیپور برای دست کیو؟ شیموز ورچقیان نو. شاپور از دست کی ور پریده؟ شیموز ورچقیان نو. من دیم مطمئنش رو دوربینت کار میکنه، اون الان میخواد غذا رو سفارش بده. الان خب مسئله اینجاست که من الان نمیتونم که قبل از این کار احتیاج به یه پیش پرده داریم. مامانم گفته به من دستی با ما آخه نکنی، لبه ها چیز نکنی، موشی رو بوش نکنی. فشار بده، تا کن، وست کن، چسب بزن، بچسبون، رنگ کن، روشن کن، سل بزن، انگیزه پیدا کن، دکمه رو سر جاش بزن. واقعا خیلی باحال بودم. میدونم. از اول میذاری؟ داره کار میکنه. خب بگید ببینم صبونه چی میل داری؟ پاستیل. جون استیف راه نداره، هر دوتامون میدونیم با پاستیل چی کار میکنی. موافقی با تخم مرغ؟ با تافتون. آ پرتقال یخ و دو برق کالباس. داری چی کار میکنی؟ هیچی پیش به سوی کامپیوتر. حالا مطمئنی این کار خطر نداره؟ نگران نباش، من یه قوه سنج دارم که نشون میده یه وقت قضا بیش از حد تکثیر نشه. حالا اومد اینو شد اون وقت چه میدونم؟ هر کی اندازه شکمش قضا میخوره دیگه. خیلی خوب، میریم برای عملیات پرتاب. چی؟ دو برق کالباس. چیزبرگرها تازه شروع کار بود، چون یه سیستم صبحانه داره از این سمت به طرف قورت تپه میاد. شواهد اینطور نشون میدن. جالبه نه؟ خودتون آماده کنی. بری تو حلقه بری. فلین پسرم، میتونی یه نهارم برامون جور کنی؟ خیلی خوب، استخونی تو یه کار کن که دائم از آسمون غذا بباره تا اون خانومه یه تبلیغ حسابی برامون جفت و جور کنم. من یه وام بهره زیاد گرفتم تا این شهر دور افتاده رو به یه آرمان شهر خوراکی توریستی تبدیل بکنم. تنها کاری که تو باید بکنی اینه که هر روز سه وعده در روز، روزی سه دفعه غذا بباره و مناش قابل پیش بینی باشه و 30 روز ماهو تعطیلی نداشته باشه. بعدش یه جشن بزرگ جزیره رو افتتاح می‌کنیم و بعدش فلین کوچولوی ابوشی مبوشی تو همه جای دنیا شهره آفاق میشه. یعنی اینطوری میشه؟ معلوم بوده که میشه. از قدیم و ندیم گفتن از اون بالا میاد راسته و فیله. آقای لاک بود میشه امشب کلوچو بباره؟ فلافل اسمارتی بسای حاضره. پس مونده هاش چی؟ این که مشکلی نیست. با آخرین اصطلاح فلینت لاک بود، یعنی پس مونده جمع کن که غذاهای خورده نشده رو با منجنیق از جلوی چشم ما دور میکنه، این مشکلم حل میشه. بفرما. کیک کیک دروس آهی یا بیچه او شهر کرده بده باشیم زمینی و نوشابه و سلال شیرازی. شهر کردم بابا نشناختی؟ قیافتون عوض شده. ببینم زلفاتون رو کوتاه کردی. آره ننجونم امروز مدل موام کورنلی زم. گوشت کالباس برگر سخری پاگی رو بمرو برکن. سردین صد درصد تخفیف. سلام آقا جون، دارم میرم آزمایشگاه. دوست داشتین میتونین بیاین نحوه کار دستگاه رو ببینین؟ نه دستشویی دارم. تازه اون غذاساز خیلی پیچیده تر از اونیه که یه ماهیگیر پیر ازش سر در بیاره. ملتفتم. البته اگه دلت بخواد هنوز اینجا جا واسه پادویی تو هست. آقا جون من دارم با شهردار کار میکنم. منظورم اینه که من دیگه با بزرگون یک کاسه شدم. به پا نیم کاسه زیرش نباشه. فلین لاک بود. بفرما. سلام. سلام عرض شد. عرض کنم که فردا پسرم تولدشه، اومدم تقاضا کنم شما میتونین یه بارون ویژه بر سرش ببارانید. من کلی سفارش ریخته رو سرم، نه اینکه تا حالا هم خیلی خوب رفتار میکردی. تو رو خدا بارون تو بریز، میدم خلافی ماشین آقجون تو از کامپیوتر پاک کنم. بگذریم، نمیخوام زیاد از دستگاه کار بکشم. ملتفتی؟ باشه، میدونستم قبول نمی کنی. فقط میخواستم کار بدونه که باباش دوستش داره. خیلی داره. زیاد داره. همش داره. میخواستم اینطوری بهش ثابت کنم که خیلی دوستش دارم، ولی چاییدم. ار سب کن. بزن یه فکر بکش دارم. خبر شده. ای وای، تولدت مبارک پسرم. پدر، امروز روز توه، برو خوش باش. عاشقتونم. جب جب دادیم جب ما هم دوست داریم پسر عزیزم. خوش بگذاره پسرم. این کارا آخر عاقبت نداره بچه. دوست دارم پسر. میدونم پدر، هر روز خدا همینو بهم میگی. فیلم فوق‌العاده است. ایده تبدیل برف بستنی خیلی مبتکرانه است. فقط نمیدونم چطوری میخوای آبشون کنی ها؟ شاید با کرسی برقی. هی فلین، میای با برف بازی کنی؟ البته. فلین تو یهو چت شد؟ راستشو بخوای من هیچ وقت برف بازی نکردم. واقعا؟ من اصلا قواعدشو بلد نیستم. ببینم باید جاهای خاصی رو هدف گرفت. شاید مرگبار باشه. بابا مرگبار دیگه چیه؟ مثل یه قلب به قلب میمونه. نگاه کن استیوم نشسته داره بازی میکنه، کاری نداره. خب یعنی اینطوری؟ نه محکمتر از این. برف باشی. چرا خرکی میزنی؟ برف بازی اینو بگیر. خب وقتی همش بشینی درس بخونی اینطوری میشه دیگه. برف بازی، برف بازی بگیرید، برف بازی بوگی برف بازی خیلون. من خوشحالم، تو خوشحالی، ما خوشحالیم، همه به خاطر جدیدترین و خوشمزه ترین خوراکی فرینز لاک بود که به همراه یه طوفان یخی سراسر شهر رو پوشونده و یه روز بستنی برفی قشنگ رو ایجاد کرده. خوشحالیم. آقای شهردار تمایل داره از همه دنیا دعوت کنه تا همین حالا دست به کار سفر بشن و همین شنبه به افتتاحیه بزرگ شهر جدید دولوپی بیان، شهری که واقعا جذابه. شهری که کاملا با بستنی پوشیده شده، با گلوله‌های زیبای بستنی برای بینندگان شبکه خبر هواشناسی. من سم سپارکس هستم. این بهتری کار تولدی بود که تا حالا گرفتم. خودشه، تحقیق کن، نقش بازی کن، تماس بگیر و حالا منتظر باش. بفرمایید. قطع کن بشیمون شو و حالا دوباره امتحان کن. دوباره تماس بگیر. فلینت سلام، سم حالت چطوره؟ خیلی خوبه. میخواستم ببینم نظرت چیه که بیای با من بریم یه دوری بزنیم فردا صبح. باشه، خداحافظ. تو جنگل میبینمت. زدم به هدف. باید بریم استیو جان من، آزمایشگاه رو بپا. چرتم غذا شوره، بله آشپز چپوله، بله. داریم کجا میریم؟ اوه هیچ جا، فقط فکر کردم که برای سلامتیمون خوبه یه قدمکی با هم بزنیم. ای نهو، دو تا دوست دبش. اوه خدای من، اون دیگه چیه؟ وای من عاشق ژلم. هیچ وقت به هم سفارش ندادی؟ این بود که خودم پیشکش کردم. فلینت، فلینت بیا پیشم. آخه تو چطوری تونستی؟ کاری نداشت، اول بارون ژله باروندم، بعدش همشون رو با آشغال جمع کن یه جا جمع کردم، بعدش آوردمشون اینجا و فشردشون کردم و یه ژله بزرگ درست کردم. کاری نداشت. همه چیز اینجا از جنس ژله است. این پیانو، تاقچه ها، اون رادیو، اون ژله، اون آکواریوم، اون مجسمه ای که قیافش شبیه توه و هم مجسمه میکلانش که بازم قیافش شبیه توه. ده بجام سم، چرا خوشگت زده؟ خوشگم نزده. شیرجه خواب پره شیرجه شیف چیلکی مادر قفصه زینم خورد جان. ماما ژله که اینطور؟ آره آره درسته، هم جامده هم مایعه، یه پلیمر ویسکو الاستیکه که از زنجیره های پلیپپتید ساخته شده، ولی با این حال ما میخوریمش. چرا این کارو میکنی؟ چه کاری؟ همین که چیزای هوشمندانه میگی و بعدش هم بحثو عوض میکنی؟ میتونی یه رازو نگه داری؟ نه خیلی. چرا چرا میتونم، این دفعه رو میتونم، بگو. خیلی خوب، راستش قضیه مال خیلی وقت پیشه، میدونی منم مثل تو خرخون بودم. تو هم؟ وقتی یه دختر کوچولو بودم موهامو دو مسبی میبستم و عینک میزدم و به شدت به علم هواشناسی علاقه داشتم. بقیه یه دخترها عاشق عروسک بازی بودن، ولی من عاشق دستگاه رادار هواشناسی داپلر توربو 2000 بودم. اما برای بقیه بچه ها ضد حال بودم، اونا منو دوست نداشتن، به هم میگفتن اینکی جا چشمکی. میفرمودین؟ پس منم یه ظاهر جدید ساختم، مسائل هواشناسی رو کنار گذاشتم تا دیگه کسی مسخرم نکنه، ولی هنوزم چشمام ضعیفه، اما دیگه عینک نمیزنم. آه شرط میبندم با این عینک. آه نه عینک رو بخیال شو. خیلی مروح بشی بزنم تا کنم. وای چیه؟ هیچی، سب کن. یه کشموی ژله‌ای. و حالا مراسم پرده برداری. ای وای، اینطوری خیلی خوب شدی یا؟ ولی البته بودی خوشگل. نه اینطور نیست، من نمیتونم اینطوری برم جلوی دوربین. چرا که نه، منظورم اینه که خود واقعی تو اینه، مگه نه؟ خیلی باهوش، عینکی و کلن خرخون. میدونی؟ تا حالا آدمی مثل تو ندیدم فلینت لاک بود. خودم هم ندیدم. این سالا کجا بودی تو؟ صدا از تو داره در میاد. ببخشید تلفن همراه داره زنگ میزنه. آه بازم این کنن، مزاحمتون نمیشم جواب بدم؟ شهر داره دیگه، خیلی آویزونه، همش زنگ میزنه. ببخشید ها، مشرف کردید، بفرمایید. آقا جون اومدی، خیلی چیز هست که باید بهت بگم. بیا بریم، بیا بریم. دادو اصلا راه نداره، منو نگاه کن زی، منم برم تو چوری نگاه. خوبی؟ حتما اسمم تو چطور متوری برایم زی؟ این یارو هم ندادی بابا، بابا این یارو کن. هی خوش میگذره. آه چیه، همه چی رو به راهه؟ ای بابا چرا شما تنهایی؟ استنکات خیلی خوش بود، از خوب فرشته شد. ممنون قربانت. عجب جای دلیه. شما چیزی کم و کس ندارید؟ شما ها چی؟ آه بزن قدش. صف داشت اونجا تاق نهاره لچ، فقط کافیه بشقاب تو بالا بگیری. یه کاری کردم غذای مورد علاقت بباره، استیک. خیلی خوب، راستی افتتاحیه بزرگ شهر فردا برگزار میشو. شهردار از من خواسته بزنم روبانو ببرمش. گفت اختراع من شهر رو نجات داده. الان بهم افتخار میکنی؟ ببینم به نظرت یه کمی استیک گندنی آقا جون. چرا؟ استیکش بزرگه. منظورم اینه که همه استیکا که یه اندازه نیستن. احساس میکنم داشتم گل لغت میکردم. دور و برتو بهتر ببین پسر. به نظرت این اوضاع غیر طبیعی به نفع مردمه؟ شاید بهتر باشه اون دستگاهو خاموش کنی. دستگاه من همه رو خوشحال کرده. البته همه رو به جز شما. کی میخواید منو همینطور که هستم بپذیرید؟ به جای اینکه منو مجبور کنید تو مغازتون میخ طویله بفروشم درکم کنید. خیلی خوب. به نظر میاد واسه خواهی دوستا شدی. میدونی چی کار میکنی؟ باشه آقا جمعه از سر راد میریم کنار. یکی نیست بگه آخه مرد زمونه عوض شده. از خر شیطون بیا پایین. فقط حال میکنه را به را بزنه تو برجک من بدبخت. چرا اینا اینقدر گنده شدن؟ خدای من، البته اونقدر هم بد نیست. مگه نه استیو؟ زرده. درست استیو. قوه سنج تو منطقه یه زرده. حالا باید چه خاکی بکنم تو سنج؟ من بهت میگم برو بگو این ساندویچ ها همشون خونگی و کولا کرده. منو نخور. منم نخور. تو چجوری رو اونجا شدی؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست فلیت. فردا سرنوشت کل شهر در دستگان دستگاه تو. به نظرم ماکارانی بزنی بد نیست. میدونم که تو من رو ناامید نمی کنی. بلا راستش آقای شهردار، یه چیزی هست که باید مشاهده کنی. این ساختار مولکولی هاتداگیه که هفته پیش باریده فرمودن، و این ساختار مولکولی هاتداگیه که امروز باریده فرمودن. دستگاه از تشعشعات ماکروویو برای تغییر فرمول ژنتیک استفاده میکنه. هرچی بیشتر بهش سفارش بدیم ابرهای بیشتری رو وارد میکنه، و هرچی تشعشعات بیشتر ساطع کنه این مولکول ها بیشتر تغییر میکنه. گمونم به همین علته که اینا اینقدر گنده شدن. من نمیفهمم تو چی میگی. امشب دل من هوس غذا کرده، گشنش شده، باز دوباره تب کرده. من مطمئنم همه عاشق اندازه این غذا های. آقا جون بهم گفته باید دستگاه رو خاموش کنم. چه میشه کرد؟ نابغه هایی مثل ما رو هرگز پدرامون درک نمی کنن فیلیت. ولی اگه همه چی بپاچه چرا گوش نمی کنی چی میگم؟ 1,000,000 دوست و آشنا دارن تحسینت می کنن فیلیت. البته فراموش نمی کنیم که خانم سم اسپارکس هم چششون الان به شماست. و من تو همیشه برای من مثل پسرم هستی. و وقتی فردا داری اون روبانو قیچی میکنی، من بهت افتخار میکنم. تو شهر رو نجات میدی و به همه ثابت میکنی چه مخترع بزرگی هستی. حالا خودت تصمیم بگیر. چو میتونی بذاری دستگاه به کارش ادامه بده یود و هرچی که حالا دلت میخواسته داشته باشوی، یا بزنی و خاموشش کنی. اون وقت همه چی خراب میشه و دیگه هیچ کس تو رو نداره دوست. انتخاب با خودته. خودته. خودته. خودته. خودته. خودته. خودته. خیلی خوب. هرچی بزرگتر خیلی بهتر، درسته؟ نو آره. اسپاگتی، مارچوبه، کراس، نون سیر، کوپته قلقلی، میگو. اشکالان محترم به شهر گلابی خوش آمدید. میتونید تو استخر پنیر ناچوی ما شنو کنید. فرزندانتون اجازه دارن هر حل و حلهی که دلشون میخواد بخورن بدون هیچ نظارتی. و وقتی حال و حول تموم شد، نظارگر آفتاب و غروب غمسوزش باشید که از بالای کوه موتکبه از شهرهای روحفظاش رو از سر بودید بخورید و بیا شامید و زیاده روی هم بکنید. مشرف بودید تشکا بودید منزل خودتونه. فلینت باید اینو ببینی. چرا تو تلویزیون نیستی؟ الان باید گزارش میکردی. یه مشکلی پیش اومده، غذاها دارن بزرگتر میشن. خودم میدونم بابا، اندازشون رو بزرگتر کردم، هرچی بزرگتر بهتر. من مطمئن نیستم این کار درست باشه. بس کن لقمه گنده تر از دهنمون برداشتی که چی بشه. واسه اولین بار تو زندگیمون ملت از کارهای ما خوششون اومده، حالا تو چرا ضد حال میزنی؟ برو گزارش تو تهیه کن دیگه، بدبختی داریم. افتخار قهرمان دولاپی و پسر خونده من فلینت لاکبود. قربونتونم، ممنونتونم، نوکر بلا گردونتونم، همه تونو مرده شخصیت زایته. برای این تو قیچی کفت کاریو بده بیاد، هرچی دیگه دستت بود بستت بود. ولی آخه شما نباید این کارو بکنید، اون از من نگیرید. بابا دستانم چی؟ من برنج کوچولو هم نه نگاه نه زاید شدم. برو قیچیش کن فلینت، همه چشاشون به دست تو. باده سرکه نمکی. ای وای پیاز جعفری. خاک تو سرم شد. سم بایسا، من میتونم خاموشش کنم. میتونم خاموشش کنم. ببینم از اون دوزر یاسا. اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید دوزر شما. کور از خدا چی میخواد؟ کمک! پاستید پاستید پاستید بابا، بیخیال شو اسمیم. بابا دمت اینجا تمنو به کلا میرم. ترس از شهر دلوفیه که گربان اسپاگتی به شهر رسیده. سلام سلام، ما عاشق اون طوفان اسپاگتی شدیم ولی چرا قیافت مثل بچه خرخونه شده؟ پاتریک، چند تا بچه سر راه این گربان گیر افتادن، شوخی نکن. دلم درد کال. هی اون چیه؟ کوه اسماتیز از 15 سال پیش داره که چیزی انبار نکردن که اینجا شرایط جمعی واقعا استرالیه. باشه باشه، دوباره میام سراغ تو طوفانت. امیدوارم چهره سمی کمی واضح تر دیده بشه. استیف، ما فقط باید کد توقف رو به دستگاه بدیم و بعدش تو اینجا چی کار میکنی؟ دلتون نخواسته باشه از 10 دقیقه پیش حالا دارم شام سفارش میدم. چطور مگه اتفاقی افتاده؟ باید دستگاه خاموش کنم چون مردم به خاطر منه که به خطر افتاده. شلوغش نکن بابا، خبری نیست. ای باید رو ازدش بگید شام تشریف بیارید منزل ما. هنوزم میتونم با اون کد دستگاه رو متوقف کنم. فقط باید دکمه رو بزنم. تشریف بیارید منزل ما. خونه خرابم کردی؟ این تنها راه برقراری ارتباط با اون دستگاه بود. ببینم حالا چی سفارش دادی تو؟ هرچی تو منوی غذای فریخ باست بود. ژله، هندوانه، گل ختمی، چوب شور، سوشی، چیزبرگر، شورچوب، سالاد تخم مرغ، دوباره گل ختمی، توت فرنگی، امانشون خوبه. بله. یا بانگ را سر و سر بگیرستن. کمکم کنید پسرم. پسر بیچارم. یه دکتر لازم داریم. اینجا کسی دکتر نیست؟ دکتر نداریم؟ من دکترم. تو دکتری؟ یه روزگاری واسه خودم دکتری بودم. اومدم اینجا دنبال زندگی بهتر. ولی آزم رو برا نشد. حالش میزونه دو چی؟ انقدر خورده که بیهوش شده. حال حوله زیاد خورده. ساقه کرفس لازم دارم، برسونید. بفرمام. بابایی کال، کال دوست دارم پسر. شکوفه زد و منو این همه خوشبختی. خوشبختی نه، بدبختی. اون گردبادی که دیدی ناخون کوچیکی، اینی که تو راه هم نمیشه. مندی، منو ببر رو آنتن. بریم. گزارش جالبی بود نانسی. هی هی دیوانه، چه میکنی؟ با اجازه پاتریک، در حال حاضر در مرکز یه طوفان قضایی مهیب هستیم. این طوفان داره رو همه زمین پخش میشه. من شتاب پوچشی این سیستم طوفانی رو محاسبه کردم. اول از همه به شما میرسه. این مرد پاریس و بعد شهر و در عرض 4 ساعت کل نیمکره شمالی تبدیل به یه ظرف غذا میشه. فیلنت. سلام آقا جون. داره چی کار میکنه؟ من سعی کردم همه کمک کنم ولی در عوض همه چیزو خراب کردم. واسه همینم خودم رو انداختم دور با همه این اختراعات مسخرم. همه ی اختراعاتم به درد نخور و قز میته. این آشغاله، اینم آشغاله، این حقیرم آشغاله. گوش کن بسرم، یه وقتایی هست که کارا اونجور که آدم دوست داره پیش نمیره. میگیری که چی میگم؟ نگران نباش آقا جون، مامان در مورد من اشتباه میکرد. من مختره نیستم، همون موقع ها باید ول میکردم. خب در ناامیدی؟ بسی امید است پسر. آقا جون من از این ضرب المثلای شما سردر نمیام. چی شد؟ اون رو پوشه بیا بیرون استیو، خیلی کار هست که باید انجام بدیم. دریافت کد توقف، طراحی مجدد، شبیه سازی میکنی، بریدن، جوش دادن، ذوب کردن، سیم کشی کردن، حلقه زدن، امتحان کردن. ای بابا ماشین پرنده قسمت دوم، مجهز به پره پرواز. میخوام از همه تون معذرت خواهی کنم، مخصوصا تو سم. من یه نقشه ای دارم، این کول دیسک حاوی کد توقفه. من پرواز میکنم و میرم وسط طوفان و اینو وصل میکنم به دستگاه و برای همیشه خاموشش میکنم و شما هم کل شهر رو مثل روز اول تمیز کنی. همش تقصیر اونه، بگیریدش. این خرطوشیری که درست شده تقصیر هممونه. من حتی نتونستم از پسر خودم محافظت کنم. ببینید منم به اندازه شما از این پسر شاکیم. راستیان تشبیخم وقتی اومد بیرون قایم بزنم تو گوشش. میدونم اون این آشو واسمون پخته، ولی ما گفتیم با پس پخت تا اونش هم میدیم خربازه خوردیم میشینیم پا لرزش. بشینید. دمت گرم ار. حقت بود، حقم بود. یعنی بریم قایق درست کنیم. من قایق بودی دوست دارم. منم با هات میام. به یه نفر که توی طوفان جهتیابی کنه احتیاج داری. نمیتونم بذارم تنهایی این کارو بکنی. اوسم واقعا من شرمنده‌تون. این حرکت یعنی چی؟ خیلی عذر میخوام. باشه حتما یه کمک خلبان لازم داری. خلبانم هستی؟ آره خوب من فوق تخصص دام و طیورم دارم. راست میگی؟ نه شوخی کردم، خواستم فاز عوض شه. بهتره کارم رو شروع کنیم. باتون بیا تو آمیزون نکن، برنت با جا نداریم. سر دیگه بذار منم باتون بیام. میدونی من از وقتی بچه بودم روی شهرت هم مانوف میدادم، ولی فهمیدم همه از توهم بوده. سادون بالا بالا بفهمم واقعا چی هستم. گفتم که جا نداریم واسه همین. ایول بجام دیگه. خیلی خوب. موفق باشی پسرم. مه سوپ به نخود فرنگیه. من دی برف باکنه رو روشن کن. خیلی خوب. یه توده یه بارشزای عظیم و جسه دورو بره دستگاهه. انگار داخل یه کوفته قلقلی بزرگ و غوله. خب بخوریم دیگه. نمیشه. آب از بالا وارد میشه و طوفان غذا از پایین میاد بیرون. خوب شد به خودم پوشک پیچیدم. سفارش داده؟ محکم بشینید. ببینم پیتزا دارن دوباره ما میان. غذا ها باهوش شدن این غیر ممکنه. مگه اینکه ساختار مولکولیش به ابر غذا تبدیل شده باشه. از نظر ژنتیکی طوری مهندسی شده تا از شیموز برچنی محافظت کنه. نزدیک بودا. فکرشو بکنید اگه اینو از دست میدادیم چی میشد. خیچه ابزار فروشه تیم بفرما. آقا جون دور اسم بگردم میشه یه لطفی در حقم بکنی؟ سرنوشت دنیا در دست شماست. خیلی خوب فرمونده، بگو چی لازم داری. لطفا برو تو آزمایشگاه و پای کامپیوترم بشنو یه فایلو به موبایلم ایمیل کن. میل میکنم. خیلی خوب، کار رو بسپار دست کاردو. اوه، انصافاً تو کارت از من خیلی بهتر. خیلی خوب، برنامه اینه. من و سم از طریق این حفره وارد کوفته قلقلی میشیم که مستقیم منتهی میشه به شیموز ورچقی. مندی تو استیو توی هواپیما بمونید. با اون مسمسک بازی نکن. به محض اینکه آقا جونم کد توقف رو برام ایمیل کنه، ما دستگاه رو نابود میکنیم و همدیگه رو اینجا میبینیم. ببینم چقدر طول میکشه دنیا ببکه. حدود 20 دقیقه. خوبه، وقت داریم. من چیکار کنم؟ من کیم زهویت نیستم. تو میتونی رئیس جمهور صندلی عقب باشی. خوبه. دریچه رو باز کن. ماشین رو برعکس کن حالا. اول خانوما. نه خیلی خوب باشه. کم کن بلن بیام. طبق مقاسبت من از اینجا تا آخرش رو باید مستقیم. وای، ما دقیقا تو مجرای اگزوز فرود اومدیم. اگه از این طرف بریم شیموز ورچقی باید پایین این استوانه باشه. برنت هست تو مربع ها، بیا بیرون. بابا چی کنه تو؟ بابام در اومد کن. خوش اومدی فیلینت. این روغن سرخ کردنیه. الو سلام آقا جون، خوبی؟ روی صفحه مانیتور یه فایل هست که روش نوشته شده کد توقف. کد؟ کد کی آقا جون؟ اونو ببر به پنجره ایمیلم و اسم منو تایپ کن و دکمه ارسال رو بزن. دکمه داره پنجره کجا بود؟ گوش کن آقا جون، اون چیزی که شبیه یه تیک کاغذه رو میبینی با موس بگیر و بکشش. بله بکشش. شش بابا بکشش. خب صبر حالم نکن. خودشه نمیشه آقا جان. بابا با دست بگیر بکش روی میز. کشیدم، فایده ای نداشت. معلومه که نداشت، میدونی چه؟ برید برید برید باید بادبانا رو بیفشارانید، نونا رو بسوخرانید، وقتمون داره تمام میشه. زود باشید بجنبید، عالیه، ببریدش ببریدش، کارتون عالیه. زودتر زودتر، همه تون رو دوست دارم، برید سمت اسکله. مراقب باشید چیزی تو سرتون نخوره. چرب کنید چرب کنید، من یه اطلاعیه بسیار مهم میخوام براتون بخونم. گولتون زدم سر کارید، بپیش زنده باد خودم، زنده باد دولو پیرم. عزیزم خانم خود خرین چی شد؟ بلند شو پسر، بلند شو. نمیخوام دوباره اون شکوفه بزنی. عزیزم بنداز میگیرمش. محکم بچسبش کار. حرکت به سمت مستقیم، باید از این آشغالات جلو بزنیم. حالا چه کنم؟ دکمه ارسالو بزن. لیند شیموس مرشقی درست اون پایینه. آقا جون زود باش. ارسال ارسال ارسال سب کن بینم. آقا جون آقا جون صدای منو داری؟ آقا جون ایبت بدبختی پشت بدبختی. برید برید برید برید. نه نه نه نه نه نرید نرید. چخه چخه چخه چخه چخه. بد سهله که کاری ندارم، مثلا فکر چنین ها میتونم مارو بخورن عمرم. اون بره تو خوردش. آقا جون این جانب در حال حاضر به وسیله مرغای آدم خار محاصره شدم، پس حالا که دمدمه آخره میگم که از اینکه سعی کردی صادقانه در این راه به ما کمک کنی ممنونم، دوستت دارم، خدا حافظ. آقا جونه هی اون تلفن رو به هم پس بده ببینم. برند کوچولو؟ من دیگه برند کوچولو نیستم فلینتی، به من میگن برند کنتاکی. بالاخره چی داده است؟ ما اومدیم قاطی آدم ها بگیر هوب سب آفتا بلاس بلاس بلاس هلیکوپتری ها حالا پرتا بلاس از این روی روی با این این آتا برید برو بچ برید دنیا رو نجات بدید جد بسید دیگه. کارت عالی بود برند چوچه، دمت کیا دیگه افتا جد برید برید برید. باید درست پایین این سوراخ باشه. کره یه بادوم زمینیه، اگه هر کدوم از ما لمسش کنیم دچار شوک آلرژیک میشیم. راستشو بخوای من زیاد به بادوم زمینی حساسیت ندارم، اون حرفو زدم که تو خوشت بیاد. واقعا فکر کردی اگه حساسیت داشته باشی جذابتر میشی؟ آره. سبل سبل بیشتر سس خردل میخوام بابا. آی آی آی آی آی آی. امروز زمین میمیرد. نه فردا زمین میمیرد. دیگه شرط بردم، دماغ سوخته میخنی. تا لحظاتی دیگر میباره ذرت جای کفتر. به نظر میرسه که طوفان قضا داره بر اساس یک الگوی غیرعادی اول به نقاط مهم جهان حمله میکنه و در حال حاضرم داره به بقیه جهان حمله میکنه. خاک بر سرتون دیوانه ها. بعد از اینکه دستگاه رو به شیموز برچقی وست کردم و نابودش کردم، دوبار شیرین بیان رو تکون میدم تا تو منو بکشی بالا. باشه؟ باشه، منتظرم. زخمی شدی درسته؟ یه خراش سوداست. برنت، سمو برگردون تا مندی بهش آمپول ضد حساسیت بزنه. بخوره دستم بنده. چی؟ نه. منو ول کن سم. من ولت نمیکنم فلینت. بیافتی اون پایین تیکه تیکه شدی. بهتر از اینه که تو بمیری سم. بیا برگردیم. میریم زیر زمین. یه زندگی جدید شروع میکنیم. بی خیال بیرون. سم، بهتره دست از خیال پردازی برداری. اگه به قیمت از دست دادن تو نباشه، دوست دارم خیال بافی کنم. باشه؟ داری تعارف میکنی؟ نه، منو تنها نذار، بی تو هیچم. منم همینطور، دلم بد جور اسیرته. خدافز سم. فلینت نه. من صرف بگیم سم، دکتر بنده حتما بله شما چه نسخه چیز داره بابا. عجب غلطی کردم. سرکه چکندم توت فرنگی بغلی قطو بغلی قطو. مندی ما تو راهی عجله کن. ادامه بده سم، من دارم بالای نقطه مکش پرواز میکنم. اون دیگه چی؟ میترسم. دکتر بنده کجای جان؟ دکتر جون دستم به دامنت. سهرات شلیک. پرشدار گره بزن، پرتش کن. صبر کن، تاب بخور. آه متاسفم دوست قدیمی، مطبخ خونه تعطیله. آقا جون نه، مادر هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. کفش افشانه ی فلینت. این آمپول بادشو در میکنه. اونجا پر از مرغ بود. آه فلینت کجاست؟ نه تعمل کن خدا بیامون. مهندس، این پسر بزرگ چه باید مهندس باشه؟ پسرتون مرد خیلی بزرگی بود. استیف برد چطوری تو؟ ار تو اون تویی؟ سام فلینت، سام فلینت، فلینت آقا جون فلینت. ببین آقا جون، وقتی تصمیمت را در زندگی گرفته باشی، حتی اگر اوضاع بذارین کارتون راحت کنم، بهت افتخار میکنم پسرم. در تعجبم که چطور یه آدم معمولی مثل من میتونه پدر آدم استثنایی و خارق‌العاده‌ای مثل تو باشه. تو با استعدادی و کاملا نابی و آزمایشگاهت فوق‌العاده است. مادرت، اون همیشه میدونست تو یه آدم خاص میشی و اگه امروز زنده بود به هر دومون میگفت دیدی بهتون گفتم. حالا خوب گوش بگیر، وقتی من این دستگاه رو خاموش کردم و باهات مثل قبل با زبون ضرب المثل حرف زدم، منظورم اینه که خاطر تو دوست دارم. منم دوست دارم آقا جون. خب جوابه. کجای کار بودیم؟ تو میخواستی ازم خواستگاری کنی، درست؟ اون وقت تو هم جوابشو میدی؟ برای چی امتحان نمی کنی؟ چون نمیخوام دوباره سعی کنم و تو حالمو بگیری. یکم جنم داشته باش. ای بابا غلط نکنم از فردا باید بزنیم تو کار فیتنس. گویندگان به عدم ترتیب نقش، همه دوستان و همکارانی که در دوبله این اثر ما را یاری نمودند و علی ایمانی، ملیح صائمی، محمد رضا رنجبر، نغمه عزیزی، سمانه میر مصطفی نژاد، مینا گلپایگانی، مسعود احدی، رضا یزدانیان، مانیا احمدی، امینه شریفی، مریم باقری، مهراد میرکبری، علی اصغر قرخانی، مهدی امینی، بابک پایزان، نرگس انبرستانی، نیما نکویی، فرشاد بهبودی، آیسن نوروزی، مجید حبیبی، محمد رضا علی مردانی، حامد عزیزی، آنیتا قالیچی و احسان مهدی. در ضمن من یه نکته‌ای رو همین الان براتون باز بکنم. شیموز ورچقی یعنی راستی. خدا نگهدار.